not the end. No, no, I know it's not the end. Not the end. No, no, I know it's not the end. No, no, I know it's not the end. No, no, I know it's not the end. Not the end. Just kill us now, but we will live again. the end. Not, not, not, not, not the end. I know it's not the end. I know it's not the end. I know it's not the end. I to zdecydowanie nie jest koniec. Witam Was serdecznie w audycji Wolne Granie. Z tej strony Marcin Sinwacik-Karpezo, tym razem ze studia W. I tym razem już nie pod skrzydłami Wolnej Kultury. Ale nagrywamy dalej. Dalej chcę dzielić się z Wami muzyką, która mi się podoba. Muzyką, która publikowana jest w duchu... No już może nie będę używał tego sformułowania. Muzyką, która publikowana jest na licencjach, które dbają o prawa... również słuchaczy, które pozwalają Wam na podstawie tej muzyki tworzyć. Zaczęliśmy elektroniką na wysokim poziomie. No tutaj też chwalę trochę sam siebie, bo jest to płyta, którą ponad rok temu, 25 listopada 2013 roku, wspólnie wydaliśmy razem z Unfo i Tomkiem Wyrwą. Było to kilka miesięcy naszej pracy, ale razem udało nam się stworzyć naprawdę świetny album, z którego do tej pory jestem dumny i co widać również po statystykach na Jamendo. Utwory z płyty Static mają już ponad 19 tysięcy odtworzeń, ponad 500 pobrań. A to tylko Jamendo, płyta jest również dostępna w serwisie YouTube, jest dostępna na stronie Unfy. Unfa, dla przypomnienia, chociaż w zasadzie dla słuchaczy Wolnego Grania powinien być doskonale znany. Jest również autorem naszego dżingla, w tym momencie jednego, reszta gdzieś no, przez ten cały czas i wiele zawirowań po drodze zaginęła, ale Unfa obiecał mi już, że popracuje nad jakimiś nowymi dżinglami do naszej audycji dla odświeżenia, także bardzo na niego liczę i liczę, że kiedy będę zbierał się do drugiego nagrania, no może jak się uda za 2 tygodnie, już te dżingle będziemy mieli, zobaczymy jak wyjdzie. Utrzymamy się na razie w klimacie elektronicznym. Tym razem posłuchamy sobie artysty Hazardous z Wielkiej Brytanii, Bradford. Hazardous opisuje się jako człowiek, który tworzy hałas na swoim laptopie po to, byśmy my mogli do niego tańczyć. Posłuchamy sobie zatem utworu Light. Oh. there's no time. Like when there's no time. So take it while you have it, 'cause there's no time. Like when there's no time. So reach right out and grab it. Did you wish I'd offered my hand? Was I missed on the falls or rocking the waves that shared sin? Was mine and again? What's some space between friends this late in the day? 'Cause there's no time. Razem z przylatującym obok samolotem. Teraz na początku wysłuchaliśmy zespołu Hazardous, artysty Hazardous w utworze. Cóż to był za utwór? Uciekł mi. Przepraszam Was bardzo za to. Utwór nazywał się. Mam. Utwór nazywał się Light. Bardzo Was za to przepraszam. Potem wysłuchaliśmy zespołu I'm Not Left-Handed w utworze No Time. Bardzo, bardzo ucieszyłem się, szykując materiał do tej audycji, widząc zespół I'm Not Left-Handed na Jamendo. Ucieszyłem się dlaczego? Był to zespół, który chciałem Wam już puszczać w poprzednich audycjach wielokrotnie. Zespół pochodzi z Irlandii, czy Dublina w Irlandii. Publikuję już od bardzo długiego czasu. Ja przynajmniej znam ich chyba tak ze 2-3 lata. Poznałem ich dzięki audycji Rat Hole Radio, która zresztą była ogromną inspiracją do tworzenia wolnego grania. Pomyślałem, że chciałbym uczestniczyć w tworzeniu czegoś w takim właśnie formacie. Trochę nam się ten format przez lata zmieniał, jak tworzyliśmy wolne granie, do którego dotrzemy docelowo, zobaczymy. Na razie jestem to ja. Utwór pochodził z ich nowej płyty. Płyta nosi tytuł The Fire and the Sigh. Została opublikowana, takie informacje przynajmniej mnie ciekają, 5 listopada 2014 roku, więc jest to album całkiem świeży. Bardzo cieszę się, że otworzyli swoje utwory. Wcześniej publikowali je na wszelkich prawach zastrzeżonych, przez co nie mogłem tego zrobić. Także to było to. Utrzymamy się jeszcze chwilkę w takim klimacie. Utrzymamy się dzięki zespołowi Impossible Songs z Wielkiej Brytanii, z Edynburga. Zespół ten składa się z Johna Berkeley i Alison Graham. Opublikowali oni płytę w roku 2009 nazwaną Rough Boys. Tutaj Rough Boys wykonywali miksy i remiksy. Piosenka oryginalnie została napisana przez Alison Graham i Johna Berkeley. Producentem tej płyty został Martin Freitag i utwór, który wysłuchamy, nosi tytuł Hunter.

W tym lekko chaotycznym utworze mieliśmy okazję wysłuchać zespołu bardziej artysty chyba, Briove Buffonti z Francji, Toulouse. Nie jestem wam w stanie powiedzieć za dużo o tym autorze, ponieważ niestety aż tak dobrze języka francuskiego nie rozumiem. Natomiast na pewno link do strony o nim w serwisie Jamendo znajdziecie w tak zwanych show notes do tejże audycji. Także spokojnie, jeśli ktoś z was jest ciekaw, kim jest autor tego lekko chaotycznego, takiego powiedzmy pop-rocka z elementami elektroniki, to tam te informacje znajdziecie. Utwór powstał w 2008 roku, zatytułowany był As Long As You Love Me. Pozostaniemy w kręgu muzyki francuskiej, takiego lekkiego rocka. Przejdziemy do zespołu, znów do artysty. Fresh Body Shop. Artysta ten tworzy elektro, pop, rocka, nagrywa w Ninanty. Wszystkie piosenki nagrywa, produkuje i wykonuje Pedro Russo. Jego piosenki znajdowały się m.in. w reklamach telewizyjnych, serialach takich jak Dexter. Wyobraźcie sobie, że jego muzyka znalazła się w epizodzie 6-7 sezonu wraz z piosenką Draw the Circle. Także jeśli chcecie dowiedzieć się o nim więcej, gorąco zachęcam was do zajrzenia na jego kanał w serwisie Jamendo. Nazywa się Fresh Body Shop, pochodzi z Francji. Link oczywiście znajdziecie w notatkach pod audycją. Teraz wysłuchamy go w utworze The Ugly Army. Everyone's gone, I'll stay alone, but I don't mind. I met a new friend today. I can hear his voice in my head. It feels like he became a part of myself. He will call his ugly army, and they will get the sinners out of my way. I'm so happy, but don't worry. No, I don't wanna take my medics today. They won't give up, they won't break down. They're made of steel. They won't give up, they won't break down. My army is made of steel. Can't you see the smile on my face? I find it funny, whatever you might say. He's still living inside of me, and I don't want him to get out anyway. He will call his ugly army, and they will get the sinners out of my way. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Wolne granie. Ping. No i jeszcze oczywiście z dźwiękiem SMS-a. To była pewna nowość w wolnym graniu. Było to wykonanie moje, było to wykonanie na żywo. Wykonanie mojej własnej kompozycji, którą nazywam sprzedanym bluesem, ponieważ jest to piosenka, jest to kompozycja, którą udało mi się sprzedać do pewnego filmu dokumentalnego. Czy i kiedy tam ją usłyszymy, tego jeszcze nie wiem. Ale jak się dowiem, pewnie was z chęcią poinformuję. Piosenka pewnie będzie opublikowana na tej samej licencji co audycja. Nie jest to pierwsze jej nagranie, no ale jest to pierwsza jej publikacja. Pomyślałem, chociaż nie wiem, czy za bardzo teraz nie idę w stronę Rat Hole Radio, gdzie też wykonania na żywo miały swoje miejsce. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie proszę znać, co o tym sądzicie. Możecie pisać do mnie na adres marcin@carpezo.pl. Możecie też, nie, komentować nie możecie, nie mam komentarzy na blogu, a tam właśnie znajdzie się ta audycja. Audycję znajdziecie pod adresem sirmacik.net. Tam będzie link do bloga, więc to będzie to blogonotka, ale będzie też pewnie osobna kategoria wolne granie, która tam wkrótce się pojawi i tam tą audycję znajdziecie. Tam też znajdziecie oczywiście dane kontaktowe, tak żebyście nie musieli wysłuchiwać tej audycji jeszcze raz i szukać tego maila, którego tam podałem. On jest pod adresem sirmacik.net. Także gorąco was zachęcam, czekam na wasze opinie też pewnie na Twitterze, bo tam ostatnio się ponownie aktywizuję. Przejdziemy dalej, jestem zupełnie nieprzygotowany, nie wiem co teraz puścimy. Chyba postawię na... co nie mogę znaleźć. Jest! Chciałbym wam teraz puścić utwór artysty Prolete z epki nazwanej Ruki. Utwór nazywa się Muhammad Ali. Thank you. Thank you. I tu troszkę mogłem was zaskoczyć długością tego utworu, ale myślę, że warto było, bo to piękny utwór Unfy, opublikowany 4 lipca zeszłego roku 2014. Także jak widzicie, Unfa nie próżnuje. Na jego stronie unfamusic.com znajdziecie całą masę naprawdę pięknych utworów. Ten utwór zatytułowany był Retention i był utworem, który oryginalnie powstał na konkurs KVR One Synth Challenge. Po zremasterowaniu go i stworzeniu nowej okładki wylądował na Jamendo. I do teraz, czyli do 1 lipca 2014, jest najbardziej złożoną kompozycją, jaką w życiu Unfa stworzył i chyba też najbardziej elektryczną. Unfa jest szczególnie zadowolony z kontrabasu i epickiego zakończenia wieńczącego dzieło. Myślę, że naprawdę bardzo mu się ten utwór udał. Mocno nosiłem się przy wyborze tego, co jeszcze do audycji wrzucę, pomiędzy właśnie Retention a utworem Fisharmony, który jest z kolei kolejnym 10-minutowym, ponad 10-minutowym syntetycznym utworem. Niesie dla mnie wiele skojarzeń z Odyseją Kosmiczną, ale może tylko moje prywatne skojarzenie, bo sam jestem ogromnym fanem twórczości Kubricka i akurat tutaj czuję coś, co nosi w sobie znamie muzyki akurat z tego filmu. Więcej utworów jego znajdziecie włącznie z najnowszym singlem Booster z września. Tutaj już jest prawie 20-minutowy utwór, także niestety do audycji raczej bym go nie wrzucił. Ale myślę, że warto. Warto, fajnie, że on dalej tworzy. Tworzy coraz ciekawsze kompozycje. Widać, że bardzo się rozwija. Mówi mi ostatnio, że szuka swojej niszy. Ja bardzo czekam na zapowiadany przez niego album. Zbliżamy się powolutku już do końca naszej audycji, ponieważ jest to 50, już któraś minuta. Także jeszcze pewnie usłyszymy jeden utwór. Teraz muszę zdecydować, co to będzie, bo oczywiście miałem coś przygotowanego, ale mi uciekło. Dajcie mi dosłownie momencik. Znowu znalezione. Będzie to zespół pochodzący z Włoch. Nazywa się Modern Pitch. Tworzą alternatywnego indie rocka. Ale co ciekawe, w swoim tagline mają również hasło British. Rzeczywiście brzmią dosyć brytyjsko, a kawałek Eye of the Storm, opublikowany w listopadzie ubiegłego roku, brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Myślę, że jest to jeden z lepszych utworów, jakie na Jamendo w ostatnim czasie słyszałem. Także usłyszycie ich już za moment. Z mojej strony to już na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję za tę wspólnie spędzoną godzinę z powracającym wolnym graniem. Mam nadzieję, że usłyszymy się już za 2 tygodnie. Pewnie będę nagrywał w weekendy, czy będziemy robili nagrania na żywo, tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Unfa obiecał mi już w międzyczasie, jeszcze kiedy tę audycję nagrywałem, kolejne single, jingle i pytał o jakieś wytyczne, także mam nadzieję, że już też za 2 tygodnie usłyszymy. Jeśli macie jakieś komentarze, ciekawe kawałki opublikowane na licencjach Creative Commons bądź domenie publicznej, które chcielibyście usłyszeć w wolnym graniu, proszę podeślijcie mi je na adres marcin@karpezo.pl. Wszelkie notatki dotyczące utworów, które dziś usłyszeliście, znajdziecie na mojej stronie sirmacik.net w notce pod tą audycją. Także jeszcze raz wam dziękuję, a teraz zespół Modern Pitch w utworze Eye of the Storm. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Wolne granie.